այս լեռները լեգենդներ են պատմում ինձ։ Ղարաբաղցու կամքի մասին աննկուն հին լեգենդներ, որ եկել են դարերից, հասել են մեզ ու երկ դարել մեր հոգում։ Այս լեռները եղել են վեմ ու ամրոց, ամեն մի ժայռ թշնամուդ է մի բանակ, ծարս են եղել նժույգները սանձակոց, հառաչել է հողը նրանց ոտքի տակ։ Այստեղ ահա 40 կույս սարի մոտ հետքն է մնում քաջակորով առյուծի, այս լեռներով գիրճերով այս քարքարոտ արշավել է Դավիթ բեկի այրուձին, ու շաչել են թրերը կեղ, լայնաշեղբ, շարաչել են այս լեռները անարիք, ինչպես հող մի բերան ընկած մի տաշեղ, նենք կաջարը գլորվել է այս ժայռից։ Այս լեռները լեգենդներ են պատմում ինձ, Ղարաբաղցու կամքի մասին աննկուն, հին լեգենդներ, որ եկել են դարերից, հասել են մեզ ու երկ դարել մեր հոգում։ Նկարեցի լեռներ ու լեռներին կանաչ, և գագաթներ ձյունը աղբյուրների կարկաչ։ Հայրս նայեց երկար ու գլուխը կախեց, թթից առաջը կա, սա ինչ Ղարաբաղ է։ Նկարեցի արտեր ու հնձաններ հուրթի, հազարագույն վարդեր, հրաշք ծառը թթի։ Մայրս նայեց դժկամ ու ժպիտը պաղեր, մռավ սարը չկա, սա ինչ Ղարաբաղ է։ Նկարեցի մռավ արևն ու սին թիկնած, նկարեցի քիրսը այգաբացից շիկնած, հորեղբարս եկավ նայեց, աչքում ծաղր էր, մեր թարթարը չկա, սա ինչ Ղարաբաղ է։ Նկարեցի թարթար ու քարակերտ ձորեր, շուրջը զմրուխտ անտառ, արտույտներ ու լորեր, և տատս այս անգամ հոնքը դարձրեց աղեղ, գանձասարը չկա, սա ինչ Ղարաբաղ է։ Ես հասկացա մի բան Ղարաբաղի մանգին, փոքր ես դու, սակայն մեծ է, մեծ քո ոգին, որ մաճարդ մնա ազնիվ գին ու մաճար, արծիվներդ արծիվ, տաճարներդ տաճար, օտուր ինձ նվաստիս Ռաֆայելի վրցին ու Սարյանի հանճար։ Քանի հազար տարի, քանի ցեղեր վայրի քեզ նեղել են, քանի հազար տարի, հազար ու մի դավով քեզ շեղել են, քանի հազար տարի, եկել ու պղծել են, վարել տունդ, քանի հազար տարի, ծրել ու կեղծել են պատմությունդ, քանին ենք փանախան, եկել հացդ կտրել, քցնել են քեզ ջանս, հետո գողի նման սուրը բկիտ դրել, տիրացել են տանդ, քանի հազար տարի, քանի սուլթան ու բեկ եկել դուրդ թակել, քանի հազար տարի քեզ խապել են այդպես և թիկունքից զարկել, քանի հազար անգամ, քանի ելուզակ քեզ իր հավատով երդվել, հետո ջրաղացից ջուրն են կտրել թակուն ու լցկանդ մորթել, քանի հազար անգամ կառուցել ես կերտել ամրոցներ ու բերդեր, քանի հազար անգամ արշավել են քո դեմ կառուցածդ քանդել, քանի հազար անգամ ամուր ձգել գոտիտ, դու քո հերկն ես հերկել, ագահ ու չարակամ գող ու ելուզակից դու քո երկն ես փրկել, հողը քո ես մի բուր, դու դարձրել ես Եդեմ, լույսով ճամփատ հարթել, իցավ քո թշնամու կառուցելով ապրել, ապրելով ես հաղթել Ղարաբաղ։ Ղարաբաղ եմ ասում, հոգիս բաց է լինում, Ղարաբաղ եմ տեսնում, սիրտս լաց է լինում, Ղարաբաղ եմ ասում, երկս թև է առնում, Ղարաբաղ եմ տեսնում, սիրտս սև է դառնում, Ղարաբաղ եմ ասում, երազներ եմ հինում, Ղարաբաղ եմ տեսնում, թևաթափ եմ լինում, Ղարաբաղ եմ ասում, հավքս ձակ է տալիս, Ղարաբաղ եմ տեսնում, պատս ճաք է տալիս, Ղարաբաղ եմ ասում, սիրտս պար է ընկնում, Ղարաբաղ եմ տեսնում, գլխիս քար է ընկնում, Ղարաբաղ եմ ասում, դրախտին եմ հասել, Ղարաբաղ եմ տեսնում, ախ, ես ձեր ինչն ասեմ. Գետակներն են կրկաչում խենդ, շուրջդ մարմանդ փոշի մաղում, ծովացել է գետերի հետ գարունը իմ Ղարաբաղում, օրորվում են արտերը մեր, կորած գառնան զմրուխտ շաղում, գեղեցկություն չես տեսել դեռ, թե չես եղել Ղարաբաղում, բռնիր ճամփան շաղասարի, ոտքդ թրչիր գառնան շաղում, չես սերանա 100 տարի, թե որ ապրես Ղարաբաղում, 1000 երազ կյանք կա ու տենչ, պահված մեր ջերմ երկու տաղում, կուզեմ կյանքում երգել անվերջ, երգով մեռնել Ղարաբաղում. Այս Ղարաբաղն է հեթանոսուհին, Նոյի տապանից թռաց աղավնին, տեղ էր որոնում իջնելու համար, և տեղն այդ եղավ կատարն այն լեռան, որ գտիչ վանքը պիտի բարձրանար. Այս Ղարաբաղն է, և զգույշ մի քիչ, հրաբուխն հանգած կարող է հանկարծ քո ոտքերի տակ բորբոքվել նորից, դարերով լրած իր խառնարանից նետել հուր ու բոց, հողմահար անել և բերդ և ամրոց, և մի քիչ կամաց հողն ականջ ունի, ձայները բերում, ձայները տանում, մեր պապերն իրենց գերեզմաններից կարող են գոռալ, այդ ինչ է սանում, այս Ղարաբաղն է, մեր պատմիչներից մենք արդեն գիտենք, որ այր մի մաշտոց վանքում ամարաս դպրոց է բացել, հայ մանկանց կրթել, լինելիության գրերով անմահ, սակայն որտեղից մաշտոցն իմանար, որ այդ գրերով մի հուդայացին պիտի զրպարտեր Մեսրոպ մաշտոցին, այս Ղարաբաղն է, անտառն ինչ անի, երբ իր խորքերում հավքերի կողքին կռնչում է բուն, որ ծառերից են ծնվում որդերը ծառերին ուտում, ախր դու ծովին ոնց մեղադրես, երբ շնաձուկը անկուշտ է ունենք, ասա այս ժայրը ինչ մեղավոր է, երբ իր ճաքի մեջ օձն է բուն դրել, այս Ղարաբաղն է, հողը խաղողի ու կենաց հացի, և զգույշնա իր կլունգիտ ծայրին, մեկ էլ տեսար հայտնաբերեց իր գինու կարասը հեթանոսայի, ում է հարկավոր, որ ապացուցես ապացուցածը քո նախորդների, երբ պատմությունը խուլ է ինչ-որտեղ, ինչ-որտեղ կույր ու երկերեսանի, այս Ղարաբաղն է, հանկարծ պատմության քարողներում դու չխորանաս, շիրմաքարերը թող հանգիստ մնան, այս Ղարաբաղն է, և ում ես ուզում դու ապացուցել, որ նախ և առաջ հողն այս Արցախ էր, ինչ որ պատմագետ արխիվներ պեղել, և գիտեք ինչ են է հայտնաբերել, որ Ղարաբաղում հայեր չեն եղել, նրանք օտար են այստեղ ու տնկեց, Սուրբ Մուհամեդը այս թշվառներին կորստից փրկեց իր Սուրբ Ղուրանով, և պատմագետն այդ թուրք պատմիչների կեղտոտ մերանով լուտանքներ մերեց կճուճում իր գոս, հրճակվեց դոկտոր ակադեմիկոս, այս Ղարաբաղն է, թե կույս ժայրերը իծն է հավկուր, բայց իրենց գործը նրանք լավ գիտեն, թե որ փրշտաս դու խոթավանքում, ձայնը կհասնե ով գիտե որտեղ, այս Ղարաբաղն է, որ փոթորկվել է վտանգի պահին, ծարս եղել խրողտ իր լեռների հետ, զորավարները տվել աշխարհին, ինքը մնացել առանց զորապետ, որ իր ոգին միշտ պահել է ամբից ու խավարի դեմ լույսի դուր բացել, սակայն չար բախտի բերումով նորից զրկվել է հսկա իր կաղնիներից գաճաչ թփերի հույսին մնացել, այս Ղարաբաղն է, որ քաղցրությունը հակինդ խաղողի գինու ոգին է, կարասի շունչը, կարծրությունը ապարաշքարի քարտաշն է զգում և նրա մուրճը, լեռը չափվում է ձորի խորությամբ, իսկ խորությունն այդ գետի զորությամբ, բայց երբ ճահիճն է հաճախ հանդգնում չափվել ծովի հետ իր նեխած խորքով, և ինչպես լրես, երբ պխտոր արուն գետ է պխտորում կեղտոտ լուտանքով, և ինչպես չասես ջորուն այս ամուլ, թե ձի ես իրավ, ուր է թափքո։ Ծրություններ կան այս մեծ աշխարում, որ չես ուղի ոչ մի օրենքով։ Այս Ղարաբաղն է, և ծնել ենա շեփորահարներ, թմբուկ պոետներ հանգավոր ճարի, որ ներբողներ են անվերջ հորինել վասն քծնանքի ու հոնորարի, և առանց խղճի, առանց ամոթի շողոքորթել այն ավանտյուրիստին, որ կոխոտելով ամեն սրբություն ազգայինի մեջ տեսել է միայն ազգամուլություն, այն մոլագարին, որ ամբիոնից վիրավորել է մեր հայ լինելը, և չգիտես ինչ ճանապարով պիղծ հրճակել իրեն մեր բախտի տերը. Այս Ղարաբաղն է, մեր սուրբ օջախը, ծուխը ծխանի, որ բարձրացել է եղեգան փողից, տագնապի գոչը ձենով օհանի, որ սասնադավթին դուրս բերեց հորից, հերատես աչքը մելիք ավանի, որ կամուրջ ձգեց մեր այս լեռներից, մինչ հողը ռուսաց, հրաշք տաճարը մեր գանձասարի և փարավորված Մեսրոպյան գրով ամարաս վանքը, հարատևելու այն սուրբ տանջանքը, որ հավասար է խոլ խիզախության, հպարտ թևելու այն վեհ խոյանքը, որ հատուկ է մեր թևերին միայն, և այն զրկանքը, որ մեզ լիաբուր պարգևեց տերը, այն սուրբ կապանքը, որ մենք ենք ահա ու մեր լեռները։ Այս հողի վրա դու զգույշ քայլիր, մաքրիր ոտքերդ, դիմակդ հանիր, և հիշիր մեկ-մեկ բսակազերծված առաքյալներին, լեռները լուր են, բայց ոչ խուլուկույր, տեսնում են, զգում, քարը խոսում է, քարը ասում է, հին հրաբխի խառնարանում դեռ հուրը չի պաղել, այս Ղարաբաղն է։